ไม่นึกว่าคนแบงค์ชาติจะสนใจธรรมะเยอะอย่างนี้ถ้าพูดที่นี่มันดูวิชาการน่ากลัวนึกว่าวันๆจะเงินเงินเงินเงินนะสนใจธรรมะไว้ก็ดีแล้วคนที่ไม่มีธรรมะนะชีวิตมันหาความมั่นคงแน่นอนอะไรไม่ได้เลยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพวกเราชาวพุทธมีบุญมีวาสนาเราเกิดในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่ปัญหามันอยู่นิดเดียวทำยังไงเราจะสามารถนำธรรมะเข้ามาสู่หัวใจเราได้ถ้าใจเราเปิดรับธรรมะไว้ได้จิตใจเราก็จะมีความสุขคือศาสนาพุทธเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเลยก็คือทำยังไงเราจะพ้นความทุกข์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางร่างกายนั้นมันมีร่างกายมาแล้วยังไงมันก็ต้องทุกข์มันหนีไม่รอดหรอกแต่คนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ทุกข์เฉพาะร่างกายมันมีความทุกข์ทางจิตใจปนเข้ามาด้วยเรื่องความทุกข์ทางใจนี่เป็นส่วนเกินของชีวิตเราสามารถไม่มีได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายมันต้องมีหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกพระอรหันต์นะท่านไม่เสวยเวทนาทางใจไม่ทุกข์ใจเหลือแต่เวทนาทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายทำยังไงจิตใจเราจะมีภูมิต้านทานไม่ทุกข์ต้องเรียนรู้ให้มากๆว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงงั้นในศาสนาพุทธเนี่ยขอบเขตการศึกษาศาสนาพุทธมีไม่มากหรอกมีนิดเดียวว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ก่อนที่จะทำไงไม่ทุกข์ก็ต้องรู้ก่อนทุกข์มันมาได้ยังไงรู้เหตุรู้ผลของมันไม่ใช่อยู่ๆก็ไปอ้อนวอนใส่บาตรหรือไปทำบุญโน้นนี้แล้วอธิษฐานขอให้ได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่เกิดกับคนขี้ขอหรอกต้องทำเหตุให้ถูกต้องผลมันถึงจะมีเป็นเหตุที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้ก็คือการเรียนรู้มันเรียนรู้ลงมาที่ใจเราเลยดูลงไปว่าความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจเราได้ยังไงถ้าเรารู้ทันว่าความทุกข์มาสู่จิตใจเราได้ไงมันก็มาไม่ได้ถ้าไม่รู้ทันมันก็แอบเข้ามาอยู่ในใจเราได้ทุกวันวันหนึ่งหลายๆรอบใช่ไหมทำไงก็ไม่หายวิธีที่เราจะเรียนรู้ว่าความทุกข์มาสู่จิตใจของเราได้ยังไงนี่ก็ไม่ยากอะไรหรอกเครื่องมือสำคัญนะก็คือการพัฒนาสติให้เกิดขึ้นเราได้ยินคำว่าสตินะอย่างนั่งรถมากรุงเทพหลวงพ่อก็เห็นมีคัทเอาท์ขอให้คนไทยมีสติมีสามัคคีแสดงว่าสติก็ไม่มีสามัคคีก็ไม่มีต้องเรียกร้องเราเอาคำว่าสติมาใช้แต่เราไม่รู้หรอกว่าสติเป็นยังไงตั้งแต่บวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆให้โยมที่ไปหาตอนนั้นอยู่เมืองการพูดให้โยมฟังเรื่อยๆเลยบอกคนในโลกไม่มีสติคนที่มีสตินะหายากนะนับตัวได้เลยเพราะถ้าเรามีสติอย่างแท้จริงขึ้นมาเนี่ยพระอริยะจะไม่ขาดแคลนพระพุทธเจ้าถึงสอนนะว่าถ้าตราบใดยังมีผู้เจริญสติแต่สตินั้นเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตราบใดที่ยังมีคนที่เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทุกวันนี้หายากนะยากเหลือเกินอย่าว่าแต่พระอรหันต์โสดาตถาคาอะไรก็เริ่มหายากมากมีหรือไม่มีก็ไม่มีใครชี้ขาดได้เพราะคนในโลกไม่มีสติบางคนฟังตรงนี้ก็ไม่พอใจว่าดูถูกกันชัดๆเลยว่าไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็คงขับรถมาทำงานไม่ได้คงตกถนนไปก่อนหรือคงไปชนกับใครเขาคงเดินขึ้นกระไดไม่ได้นะคงตกบันไดไปแล้วมันไม่ใช่สติตื้นๆแบบนั้นสติในทางศาสนาพุทธตัวสติที่สำคัญนะคือสติที่รู้ทันตัวเองสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของร่างกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติตัวจริงลำพังสติอย่างโลกโลกก็สติอย่างโลกโลกก็นำไปสู่โลกเวียนว่ายไปในความทุกข์ก็แค่นั้นเองถ้าเรามีสตินะรู้ลงมาถึงจิตถึงใจเราได้นะดูกายดูใจมันทำงานไปมันจะเริ่มเกิดปัญญา ถ้าไม่มีสติที่จะคอยรู้กายรู้ใจมันไม่มีวันเกิดปัญญาคำว่าปัญญาก็เป็นอีกคำนะที่คนไทยยืมมาใช้จากศาสนาพุทธเอามาใช้หมายถึงความรู้ความฉลาดนะอะไรต่ออะไรเรียกว่าปัญญาปัญญาในทางศาสนาพุทธจริงๆนะต้องเป็นปัญญาที่พาเราพ้นทุกข์ได้คือปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนั้นปัญญาในทางศาสนาพุทธก็คือปัญญาที่รู้ความจริงของกายของใจอะไรคือความจริงของกายของใจเคยได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ไหมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้นะการบังคับไม่ได้เรียกว่าไตรลักษณ์ความเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือความจริงของกายของใจหน้าที่เรานะมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยเราเห็นร่างกายนี้แสดงไตรลักษณ์เห็นจิตใจแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยถ้าเห็นอย่างนี้นานๆไปนะใจจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาฉลาดมันจะรู้เลยร่างกายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะอย่างพวกเรายังไม่รู้ว่ากายเป็นทุกข์พวกเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังไม่รู้ความจริงว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างตราบใดที่เรายังเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าเรายังไม่รู้ความจริงความจริงของมันคือมันทุกข์แต่ว่าความทุกข์นี้มันถูกปิดบังอยู่มองไม่เห็นเราต้องฝึกสติจนกระทั่งเห็นความจริงของกายของใจได้ยกตัวอย่างอย่างร่างกายเราพวกเราก็รู้สึกนั้นนานๆทุกทีหนึ่งถ้าเรามีสติดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่ามีความทุกข์ถี่ยิบไปหมดเลยร่างกายมีความทุกข์เยอะแยะไปหมดนั่งอยู่ก็ทุกข์นะมีคนไหนนั่งแล้วไม่ทุกข์พอนั่งเราเมื่อยใช่ไหมเมื่อยเราขยับตัวการที่เราเคลื่อนไหวเราขยับตัวเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นมันปิดบังความทุกข์ทางร่างกายได้นั่งแล้วเมื่อยเราก็ขยับตัวยืนนานๆเมื่อยเราก็นั่งหรือว่าไปเดินนอนมากก็เมื่อยยืนเดินนั่งนอนนะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรามีสติตามรู้ตามดูนั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มีคนไหนนอนแล้วไม่ทุกข์มีไหมเรารู้สึกว่านอนแล้วสุขหรือเปล่าถ้านอนแล้วสุขเราคงไม่ต้องนอนพลิกไปพลิกมาคนคนหนึ่งนะในคืนหนึ่งเนี่ยสมมตินอน8ชั่วโมงเนี่ยพลิก40ถึง50ครั้งพลิกตัว40 50ครั้งนอนหลับอยู่ลองนับดูฝึกสติให้ดีๆนะหลับนับได้นะพลิกกี่ทีนะตามรู้ตามดูไปทำไมนอนอยู่ต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์มันเมื่อยนะมันทุกข์พวกเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ทุกข์เหรอความจริงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ใครไม่เชื่อว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ลองหายใจเข้าอย่างเดียวหรือลองหายใจออกอย่างเดียวดูลองหายใจเข้าดูหายใจไปเรื่อยๆนะสักชั่วโมงนึงไม่ต้องถึงชั่วโมงนะหายใจเข้าสักนาทีนึงก็จะขาดใจตายแล้วทุกข์เราก็หายใจออกแก้ทุกข์ร่างกายเนี่ยนะมันอาศัยการเคลื่อนไหวปิดบังไม่ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวทุกข์อยู่ยกเว้นเวลาเจ็บป่วยหนักๆขึ้นมาจริงๆมันปิดบังไม่ไหวเราก็เลยเห็นว่าตอนนี้ไม่สบายเป็นทุกข์ตอนไหนไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะเรามองไม่เห็นนะความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนี่มาดูในจิตใจเราบ้างความจริงของจิตใจมันไม่เที่ยงในโลกนี้อย่าหาคนใจเดียวอย่างตอนหนุ่มๆ นะไปหลอกสาวใช่ไหมรักเดียวใจเดียวใจเดียวไม่มีในโลกมีแต่หลายใจเพราะใจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเรามีสติตามดูอยู่ในจิตใจไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีแต่เรื่องไม่เที่ยงมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจไม่ได้เที่ยงหรอกสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะขณะที่นั่งฟังอยู่นี่สังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังสองสามคำก็หนีไปคิดทีหนึ่งฟังสองสามคำแล้วก็หนีไปคิดอีกทีหนึ่งสังเกตไหมฟังไปคิดไปไม่มีใครฟังอย่างเดียวดูออกไหมว่าเราฟังสลับกับคิดนี่เป็นกลไกธรรมดาธรรมดานะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เราไม่เคยเห็นเนาะอย่างเราไปเรียนหนังสือนะหรือเราฟังพ่อฟังแม่เราอบรมสั่งสอนปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอน เราคิดว่าเราฟังอย่างเดียวในความจริงไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางทีก็ดูบางทีก็ฟังบางทีก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆจิตใจไม่เคยคงที่เลยไม่ใช่จิตดูอย่างเดียวแล้วก็คงที่ดูได้อย่างเดียวฟังได้อย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วมันหมุนติ้วๆๆอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมตอนหลวงพ่อเจตนาหยุดพูดเนี่ยสังเกตไหมใจแอบไปคิดส่วนใหญ่จะคิดไปนะสังเกตไหมตอนนี้ส่วนใหญ่ใจนิ่งๆใจนิ่งๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่านิทานตลกให้ฟังอยากฟังไหมยังไม่ทันจะเล่าเลยรู้สึกไหมจิตเคลื่อนแล้วจิตไม่นิ่งแล้วเนี่ยหัดดูนะหัดดูของจริงลงไปการเรียนธรรมะนี่ไม่ใช่การคิดเอาเองแต่เป็นการที่เข้าไปเห็นของจริงหลุดออกจากโลกของความคิดนะมาดูของจริงในกายในใจจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการหัดปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูของจริงเห็นไหมจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้ารู้ไปเราก็จะเห็นวันนี้ละคืออนิจจังอนิจจังคือมันไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นในโลกนี้ไม่มีคนใจเดียวนะมีแต่คนหลายใจเปลี่ยนใจตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากรู้เรื่องก็ไปคิดแล้วใจเราหมุนติ้วอยู่ทั้งวันเราหัดดูไปนะแล้วจิตใจนี้มันแสดงอนัตตาได้ชัดด้วยอย่างจิตใจนี่เราสั่งไม่ได้นะสั่งว่าอ้าวจงมีความสุขถามว่าสั่งให้มันมีความสุขแล้วมันจะมีไหมมันก็ไม่ได้มีอย่างที่เราสั่งใช่ไหมเอาสั่งมันซิต่อไปนี้อย่าเป็นทุกข์ทำได้ไหมต่อไปนี้อย่าเป็นทุกข์ทำไม่ได้นะจงดีตลอดนะอย่ามีกิเลสจิตจงเป็นกุศลตลอดเวลาอย่ามีกิเลสเกิดขึ้นสักนิดหน่อยก็ไม่เอาห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้การที่เราเห็นว่ามันบังคับไม่ได้เราตามดูไปเรื่อยเราก็เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้การที่เห็นว่าบังคับไม่ได้คือเห็นอนัตตานี่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เราคอยดูที่กายนะกายจะแสดงความทุกข์ได้ชัดเจนเลยส่วนจิตใจจะแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดเจนแสดงอนัตตาได้ชัดเจนมันอยู่นอกเหนือการบังคับจริงๆจิตใจเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเอาลองดูอย่างเดียวห้ามคิดลองทดสอบดูต่อไปนี้ช่วยกันมองหน้าหลวงพ่อดูซิแล้วอย่าคิดนะสังเกตไหมทำได้ไหมลองดูเห็นไหมคิดอุตลุดเลยดูออกไหมคิดตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันทำไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเรียนธรรมะนะเรียนจากของจริงไม่ใช่นั่งโมเมหลับหูหลับตาเคลิ้มเคลิ้มงอแงงอแงกไปนะแล้วก็บอกว่าบรรลุธรรมดังนั้นบรรลุอธรรมบรรลุโมหะนะนั่งแล้วก็หลงเคลิ้มเคลิ้มไปใช้ไม่ได้นะต้องมีสติครูบาอาจารย์หลวงพ่อมีหลายองค์นะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เยอะสมัยก่อนองค์หนึ่งก็หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศอยู่ที่หนองคายหลวงปู่เทศเคยสอนเลยว่าสติเนี่ยจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติจำเป็นมากสติคือเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจนี้การเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจเรียกว่ารู้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจิตจะเบื่อหน่ายอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ยทุกวันนี้เราไม่เบื่อร่างกายเรายังรักมันมากเลยแต่ถ้าเรามีสติตามดูมันไปตลอดเวลาเราจะเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่น่ารักตรงไหนเลยมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะเราประคบประงมเราดูแลมันอย่างสุดชีวิตจิตใจมันก็ยังมีความทุกข์แทรกเข้ามาไม่สามารถจะรักษาให้มันดีตลอดสุขตลอดหนุ่มสาวตลอดทำไม่ได้จะให้แข็งแรงตลอดก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทำไม่ได้อุตส่าห์ดูแลแทบเป็นแทบตายสุดท้ายมันก็นำความทุกข์มาให้อีกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปนะมีแต่ทุกข์นะการที่เราเห็นความจริงอย่างนี้ใจมันจะเบื่อรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มาดูจิตใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้เราวิ่งหาความสุขทุกวันทุกวันนะวิ่งมาอย่างสมมติว่าเราอยากมีแฟนสาวสาวสวยๆ สักคนวิ่งดิ้นรนมาพอได้มาไม่นานนะมันอยากมีคนใหม่อีกแล้ว อยู่กับคนเก่ามันทุกข์หน้ามันแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุอย่างกับหมาอะไรเงี้ยนะมันมีความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วมันอยากใหม่อยากอีกเนี่ยใจที่มันอยากนะมันดิ้นรนมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลาร่างกายยังหิวโหยวันหนึ่งสองสามรอบแต่จิตใจนี่หิวโหยตลอดเวลาเลยอยากได้อารมณ์ตลอดเวลามันหิวตลอดเวลาคือมันอยากได้อารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากรู้รสเดี๋ยวอยากกระทบสัมผัสทางกายที่ดีๆอยากคิดอยากนึกในเรื่องที่มีแต่ความสุขเรื่องที่ไม่ดีไม่อยากนะอยากให้มันสงบอยากให้มันดีอยากสารพัดอยากความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจก็ดิ้นรนเมื่อนั้นนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยเห็นว่าโอ้ใจนี่เต็มไปด้วยความอยากนะมีความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจมีความหิวโหยเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่หิวอยู่มันจะมีความสุขได้ไงจิตใจที่หิวอยู่จิตใจก็ไม่มีความสุขหรอกเราเฝ้ารู้ลงไปนะโอ้จิตใจก็มีแต่ความทุกข์นะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะในที่สุดมันจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ของไม่แน่นอนมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวสั่งไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้ไม่ให้พลัดพรากจากคนที่เรารักก็ไม่ได้ไม่ให้เจอคนที่เราเกลียดก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยจะได้สักอย่างเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปจะเห็นโอ้มันน่าเบื่อพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันรักใคร่ยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นหมายถึงอะไรหลุดพ้นหมายถึงหมดความยึดถือในกายในใจการที่เราไปยึดถือกายยึดถือใจหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเพราะเราไปเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษถ้าเราเห็นความจริงนะเรามีสติตามรู้ตามดูไปด้วยเราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามีแต่การบังคับไม่ได้ดูแลเอาอกเอาใจมันแค่ไหนก็สั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้จริงในกายในใจนี้เห็นอย่างนี้น่าใจจะคลายความยึดถือออกไปเมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะยึดมีความยึดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นสมัยก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือท่านอาจารย์พุทธทาสใครได้ยินชื่อท่านบ้างต้องอาวุโสหน่อยนะถึงจะได้ยินเด็กเล็กๆคงไม่ได้ยินนะท่านเสียไปหลายปีแล้วท่านพุทธทาสท่านสอนดีนะท่านสอนเรื่องตัวกูของกูตัวกูของกูก็คือเราไปยึดถือเราไปสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวกูของกูมีตัวกูของกูขึ้นมาพอร่างกายจิตใจนี้แปรปรวนไปนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมานี่ทำไงเราจะละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวกูของกูได้เราต้องเจริญสติปัฏฐานมีสติดูรู้กายมีสติรู้ใจไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำสมาธินะไม่ใช่อยู่ๆก็ทำสมาธิแล้ววันหนึ่งจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจไม่เกี่ยวกันเลยสมาธิเป็นที่พักผ่อนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็คนฤาษีชีไพเขาก็ทำสมาธิมาก่อนแล้วแต่ทำไมเขาไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้ตามรู้กายตามรู้ใจพวกเราสาวกพระพุทธเจ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆดูไปจนเห็นความจริงของกายของใจวันใดเห็นความจริงของกายของใจได้ใจมันจะคลายความยึดถือออกไปสลัดออกไปฟังแล้วเหมือนยากนะไม่ยากคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้นะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเนี้ยเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคนที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราตอนนี้นับไม่ถูกเลยว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่เรียนกับหลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะฟังซีดีอย่างเดียวเลยฟังไปแล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างบางคนอาบน้ำอยู่นะถูสบู่ขัดขี้ใครอยู่ถูไปถูมานะรู้สึกวับขึ้นมาเลยว่าร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวร่างกายที่เรากำลังสัมผัสอยู่นี่เหมือนวัตถุเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่เราบางคนก็ดูเข้าไปรู้จิตรู้ใจไปเรื่อยนะจะเห็นเลยความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยเป็นความปรุงแต่งที่ผุดขึ้นมาเป็นคราวๆพอมีสติอยู่ความเป็นตัวเราก็หายไปในเฝ้ารู้ไปอย่างนี้เรื่อยต่อไปปัญญามันเกิดนะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกถ้าตัวเราไม่มีคราวนี้ใครจะทุกข์ล่ะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะแต่ไม่ใช่เราทุกข์ละมันไม่มีเราผู้เป็นทุกข์อีกต่อไปไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยขอให้ฝึกสติให้เป็นเท่านั้นเองเราไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้นะไม่มีดวงตาเห็นธรรมได้เราไม่มีสติ เราลืมตัวเองทั้งวันสังเกตไหมตั้งแต่ตื่นนอนเราก็คิดเรื่องอื่นแล้วหลวงพ่อสมัยก่อนก็เหมือนกันนะสมัยโน้นรับราชการใหม่ๆอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตื่นเช้าขึ้นมานะพอนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยชาวทปทเป็นบ้างไหมพอนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเหี่ยวเลยนะพอนึกได้ว่าวันอังคารนะยิ่งเซ็งมากเลยวันพุธนี่สุดเบื่อวันพฤหัสเริ่มรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกไหมพอนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจเริ่มกระดีกระดาเนี่ยแค่ยังไม่ทันจะลืมตาเลยนะตื่นรู้สึกตัวตอนนอนหลับรู้สึกตัวขึ้นมาตอนเช้าแค่นึกขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรเท่านั้นใจยังเปลี่ยนเลยที่หลวงพ่อหัดภาวนานะก็คือหัดดูอยู่ในชีวิตประจำวันนี้เลยตั้งแต่ตื่นนอนมาคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองคอยรู้ความจิตใจของตัวเองที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกรู้ฝึกดูอยู่อย่างนี้เองไม่ยากอะไรนะตอนเช้าตื่นขึ้นมานะไปอาบน้ำถ้าวันนี้ฝนตกอากาศหนาวสมัยโบราณที่อาบน้ำในตุ่มนะใครเคยอาบน้ำในตุ่มมีไหมช่วยยกมือให้ดูหน่อยนั่นแหละเขาเรียกว่ารสชาติของชีวิตเวลาหนาวๆมองเห็นตุ่มน้ำรู้สึกไงสยองใจสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมตามองเห็นตุ่มน้ำใจสยองวันที่อากาศร้อนๆเห็นตุ่มน้ำรู้สึกสดชื่นดีใจความรู้สึกเราเปลี่ยนจากการคิดเช่นคิดว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกก็เปลี่ยนคิดว่าวันนี้วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์ความรู้สึกก็เปลี่ยนอาศัยการคิดจิตก็เปลี่ยนแปลงอาศัยการดูจิตก็เปลี่ยนแปลงเช่นอากาศร้อนเห็นตุ่มน้ำแล้วดีใจอากาศหนาวเห็นตุ่มน้ำแล้วสยองหรือมองเห็นสาวสวยเดินมาจิตมันชอบมันยินดีพอใจจิตตะกี้เฉยๆจิตตอนนี้มีราคะเห็นคนนี้มาเราเกลียดเข้าไส้เลยมันมาอีกแล้วพอคนนี้มาเราโทสะเกิดเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนตามการมองเห็นจิตเราเปลี่ยนตามการได้ยินก็ได้เช่นได้ยินผู้ใหญ่ชมอย่างท่านสรสิทธิ์เกิดเรียกไปว่าชมโอ้คุณทำงานดีนะใจเราก็พองเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงตามเสียงตามเรื่องราวที่ได้ยินถูกผู้ใหญ่เรียกไปว่าคุณทำงานช่วยเหลือเกินใจเราก็เหี่ยวไปเลยจิตก็โมโหไปเลยความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามการได้ยินได้หรือคนแก่ๆรุ่นหลวงพ่อนะได้ยินเพลงสมัยโบราณเพลงสุนทราภรณ์เพลงอะไรนะฟังแล้วโอ้มันเพลาะนะมันซาบซึ้งใจมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเรารู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงมาได้ยินเพลงของเด็กสมัยใหม่มันร้องอะไรฟังไม่ออกสักคำเสียงเหมือนหมากัดกันนะลงเล้งอะไรวะฟังไม่ออกฟังแล้วรำคาญเห็นไหมหูได้ยินเสียงใจก็รำคาญขึ้นมาสรุปก็คือตามองเห็นรูปนะใจก็เปลี่ยนแปลงหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนแปลงจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนแปลงเช่นเราอยู่ที่บ้านเรานะได้กลิ่นอะไรเน่าๆโชยมาเราชักกังวลใจแล้วสงสัยมีหนูมาตายในบ้านแต่ถ้าอยู่ในวัดกลางคืนได้กลิ่นเน่าๆโชยมาไม่คิดถึงหนูตายท่านี้สยดสยองแล้วเริ่มหันซ้ายหันขวาไปทั่วนะเริ่มหาที่พึ่งแล้วนะเปิดไฟไว้ก่อนนะคิดว่าผีกลัวไฟผีไม่กลัวไฟนะผีกลางวันก็มีนะไม่ใช่มีแต่กลางคืนใครกลัวผีไปอยู่วัดหลวงพ่อจะปลอบใจทำใจสบายไงก็หนีไม่พ้น เราเคยดูเลยไหมตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นใจเราเปลี่ยนเราเคยมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยๆลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนรสชาติอย่างนี้แหมชอบอร่อยนะรสชาติอย่างนี้ไม่อร่อยเลยรสที่อร่อยเกิดขึ้นกระทบลิ้นใจก็พอใจรสไม่อร่อยมากระทบใจก็ไม่พอใจวันไหนทำบุญมาไม่ค่อยดีคุณแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยนะกินกับข้าวไม่อร่อยของแม่ทุกวันนะเบื่อหน่ายมากเลยต่อมาพอแม่ตายไปหลายๆปีนะไปกินอาหารรสชาติไม่เอาไหนอย่างนั้นนะโอ้มันคิดถึงแม่กลับขึ้นมานะมีความสุขได้นะนะอันนี้เพราะอะไรเพราะลิ้นกระทบรสที่ไม่อร่อยแล้วใจมีความสุขหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะใจเราคิดต่างหากแต่มันคิดขึ้นมานั่งอยู่ดีๆนะคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจก็มีความสุขนั่งอยู่นะคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ใจเราคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ ระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกระทบความคิดนึกปรุงแต่งทางใจเนี่ยจิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยอัตโนมัติเลยเราสั่งไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้นะจะเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้พวกเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆสรุปง่ายๆการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจไม่ใช่นะเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจเปิดให้หมดเลยนะเปิดให้มันกระทบอารมณ์ไปตามองเห็นรูปให้มันเห็นก็เรามีตาเราทำบุญมาดีเราไม่ได้ตาบอดเรามีตาเนี่ยเราก็ดูรูปสิพอดูรูปแล้วกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันสุขทุกข์เกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันกุศลเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันหูเราได้ยินเสียงนะดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยินแล้วจิตใจเราเปลี่ยนนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตนี่แหละการปฏิบัติที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะฝึกได้ง่ายๆเลยไม่ยากอะไรเลยหลวงพ่อฝึกมาด้วยวิธีนี้เองตั้งแต่ปี2525ฝึกตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเอง25บางคนยังไม่เกิดความจริงฝึกกรรมฐานมาตั้งแต่ปี2502แต่ว่าฝึกสมถะฝึกแต่อานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยได้แต่ความสงบตอนนั้นเรียนจากท่านพ่อรีวัดอโศการามท่านอยู่ไม่กี่ปีนะ 2-3 ปีท่านก็สิ้นไปเรายังไม่ได้เรียนขึ้นถึงวิปัสสนายังเด็กเล็กๆ 7 ขวบเองขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นก็ทำสมถะอย่างเดียวเลยทำมาตลอดเลยไม่เลิกจนมาปี25เนี่ยอายุทั้ง29แล้วถึงจะเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนี่แหละแล้วจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตามดูไปตามดูอยู่ไม่นานนะก็จะเห็นความจริงขึ้นมาเลยอย่างความสุขเกิดขึ้นที่จิตใจก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยนะความกลัวความกังวลความเกียจคร้านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาสู่จิตใจนะพอเรามีสติตามดูไปมันก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างชั่วคราวทั้งหมดเลยการที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่จิตใจเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูอยู่อย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งจิตมันเกิดปัญญามันเห็นความจริงเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความชั่วความดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพอใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะความทุกข์จะตกหายไปหลาย 10% เลยทุกวันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเช่นความทุกข์พอเกิดขึ้นในใจนะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่จะดับสักทีไม่ยอมดับนะเราอยากให้มันดับแล้วมันไม่ยอมดับเรารู้สึกไม่ถูกใจเราปฏิเสธสิ่งซึ่งกำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อตาเราความทุกข์เกิดขึ้นเราปฏิเสธมันนะเราอยากให้มันหายไปสักทีมันรู้สึกมันไม่หายไปรุ่มใจความจริงนะเผลอนิดเดียวก็หายแล้วไม่มีใครทุกข์ตลอดเวลาหรอกนะความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพอใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันก็อยู่ได้เราจะมีโชคลาภร่ำรวยขึ้นมาหรือเราจะตกอับยากจนเราจะยิ่งใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ๆหรือเราจะตกกระป๋องนะทุกอย่างนี้ผ่านมาผ่านไปเป็นของชั่วคราวหมดเลยคืออยู่ที่ว่าใจเรายอมรับความจริงไหมว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้ายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะความสุขมาเราก็ไม่หลงระเริงเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวนะความสุขจะหายไปเราก็ไม่เสียดายแล้วความสุขได้ทำหน้าที่ของความสุขเรียบร้อยแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวพอเวลาความทุกข์มาสู่จิตใจเราก็ไม่ทุรนทุรายไม่นานมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปหลวงพ่อเคยถามนะมีลูกศิษย์คนนึงตอนนั้นอยู่เมืองการมีเด็กผู้หญิงคนนึงไปเรียนหลวงพ่อก็ถามบอกว่าพวกเราคนไหนเคยมีความทุกข์มากๆทุกนานๆนี่เด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูทุกข์มากเลยถามอะไรไปทำอะไรไปทุกข์อ่ะบอกอกหักเรียกว่าอกหักนะมันก็ทุกปี2ปีใช่ไหมตามมาตรฐานเสร็จแล้วมันก็หายแหละมันไม่ทุกข์ตลอดชาติหรอกหลวงพ่อก็แย่บอกว่าไอ้ช่วงที่อกหักที่ทุกข์มากๆเนี่ยเคยไปเดินศูนย์การค้าบ้างไหม พี่ถามอย่างเงี้ยเพราะหน้าตาเด็กคนนี้นะโง่เฮงให้มาชอบช้อปปิ้งนะมันบอกไปบอกเวลาไปศูนย์การค้าเคยไหมไปที่แปลกๆนะเกิดอยากเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วหาห้องน้ำไม่เจอเที่ยวเดินหาห้องน้ำใครเคยเป็นไหมถึงกระทั่งศูนย์การค้าที่เราเคยไปคุ้นเคยใช่ไหมเดินเข้าไปโอ้ห้องนี้เต็มไปหมดต้องไปหาที่อื่นอีกอะไรเงี้ยหลวงพ่อเลยถามว่าช่วงตอนที่วิ่งหาห้องน้ำอ่ะในเวลาภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลไม่ได้ประกาศอ่ะนะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นขนาดนั้นอกหักไหมขนาดนั้นไม่ได้อกหักเลยลืมมันไปเลยนะไอ้คนที่หักอกเราอะรู้แต่ว่าสุขาอยู่หนใดนะพอเข้าห้องน้ำได้นะปลดทุกข์ปลดร้อนนะก็เริ่มคิดใหม่มึงหักอกกูเห็นไหมความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะไม่คิดไม่ทุกข์หรอกคิดก็ทุกข์ใหม่งั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรนะในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นผู้ใดที่หัดเจริญสติดูกายดูใจไปโดยเฉพาะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในใจมากๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นผู้ใดที่จิตยอมรับความจริงตรงนี้คือพระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านผู้ที่จิตใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่ถาวรอยู่ในโลกนี้เห็นไหมพระโสดาบันมีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้ไม่ใช่พระโสดาบันนั่งสมาธิวูบวูบวาบวาบนะมีแสงสว่างมีงดงี้ตัวเหาะได้ตัวลอยได้เป็นพระโสดาบันไม่ใช่แต่ท่านมีปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแต่ความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยนะอะไรอะไรผ่านมามันยอมรับได้ทั้งนั้นทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวทั้งนั้นเลยนะครึ่งชั่วโมงพอดีตามโควต้านะ35นาทีต่อไปนี้เชิญถามได้ข่าวว่ามี14เชิญ ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทค่ะ คือโยมจะเรียกให้เต็มยศเลยไม่เรียกหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว ์คือโยมเนี่ยได้มีโอกาสได้รับซีดีของหลวงพ่อมาปีกว่านะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนเนี่ยโดยยังไม่เคยส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเลยนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยกรุณาตรวจกันบ้านนะคะที่ปฏิบัติมาว่ามีสถานะเป็นอย่างไรมีพัฒนาการหรือว่ามีความเนิ่นช้าประการใดที่หลวงพ่ออาจจะมองเห็นแล้วก็ขอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อไปเพื่อถ้าเกิดมันเนิ่นช้ามันจะได้ไม่เนิ่นช้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ เนิ่นช้าแล้วจะได้ยิ่งเนิ่นช้าไปด้วยวันนี้กล่าวเหมือนทำรีพอร์ตเราคอยดูทันใจของเราเรื่อยๆนะรู้ทันใจไม่บังคับใจนะการฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การฝึกบังคับตัวเองนั้นชาวพุทธไม่ใช่นักเก็บกดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้บ่อยๆนะอย่าบังคับใจให้นิ่งเอาคุณติดการบังคับนิดหน่อยรู้สึกไหมขนาดเนี้ยตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นแล้วกดเอาไว้ให้นิ่งเราต้องไม่กดไว้นะจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นรู้จักจิตที่ไหลไปคิดหรือยังหัดดูนะว่าจิตเนี่ยไหลไปคิดตลอดเวลาอย่างเรานั่งดูทีวีอยู่เงี้ยนะเปิดข่าวมาเห็นหน้านายกไปใส่บาตรวันเกิดนายกอะไรเงี้ยนะแล้วก็คนนี้ชอบใจเราชอบเรารู้ทันไม่งั้นเราใจก็จะหลงไปคิดเรื่อยๆเลยนะสังเกตไหมตอนนี้ใจไปคิดไม่หัดดูนะถ้ายังดูจิตที่ไหลไปคิดไม่ได้จิตที่ไหลไปคิดเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะดูยากเราก็รอดูจิตที่โมโหถ้าเวลาเจอหน้าคนนี้ใจเราเกลียดขึ้นมารู้ทันว่าใจเราเกลียดเจอคนนี้ใจเราชอบขึ้นมาชอบนี่เป็นราคะเกลียดเป็นโทสะนะเราคอยรู้ทันความรู้สึกทีแรกเราจะรู้ความรู้สึกที่หยาบหยาบก่อนต่อไปเราก็จะรู้ได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใจไหลนิดหนึ่งเราก็เห็นแล้วแต่ตอนนี้ใจหลงไปคิดแล้วทราบไหมขณะที่ใจหลงไปคิดนั้นเราจะลืมตัวเองมีกายเราก็หายไปเลยลืมกายมีจิตใจก็หายไป มันแวบเร็วมากค่ะ เร็วนะไม่ใช่ฝึกให้ช้า ตอนหมายถึงว่าเวลาเราไปความคิดที่มันไปนี่มันเร็วมากเราตามไม่เคยทัน ไม่ต้องทันนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ตามรู้หมายถึงว่าหลงไปคิดก่อนแล้วรู้ว่าหลงไปคิดแล้วโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแล้วโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภแล้วนะเป็นการตามรู้ไม่ใช่รู้ในขณะที่กำลังหลงอยู่หรอก ราะงั้นหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงจิตมันทำงานได้รวดเร็วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้าบอกว่าเร็วก็ต้องเร็วแหละนี่เราทำยังไงเราก็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆในสุดเราก็สติเราเร็วทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันไม่ใช่แกล้งทำอะไรให้ช้าๆไม่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงนะหลายคนทำกรรมฐานแล้วชอบหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเพื่อจะให้สติมันช้าตลอดชาติงั้นใช้ไม่ได้เราค่อยๆสังเกตใจเราไหลวับแวบวับแวบตลอดเวลาฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมตอนที่หลงไปคิดแล้วลืมตัวเองอ่ะไปคนต่อไปเดี๋ยวไม่ได้14คนในเวลา35นาที ครับคือผมปฏิบัติโดยการฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ9เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการทำสมถะในรูปแบบเพื่อเสริมสมาธิเนี่ยอยู่เรื่อย ๆ ก็ขออนุญาตขอโอกาสสรุปผลการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังนะครับ เอาย่อๆนะ ครับก็ในช่วง 3-4 เดือนแรกๆเนี่ยจากที่เคยก่อนหน้าเนี่ยเห็นแค่โทสะแรงๆเช่นความตกใจพอกระทบหูปุ๊บมันมีความตกใจขึ้นมันก็ดับไปแต่ว่าพอมาฟังหลวงพ่อ เดี๋ยวไม่ทัน ครับ ที่ฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วนะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆใจของเราเริ่มตื่นขึ้นมาเห็นไหมกิเลสผ่านมาผ่านไปเราเห็นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น ครับ นั่นแหละตามรู้ไป ขออนุญาตรายงานสภาวะหลวงพ่อสองสภาวะครับเคยเห็นอย่างละครั้งก็เมื่อเดือนมีนาเนี่ยระหว่างที่ยืนพิจารณากายอยู่ครับพอมาถึงที่บริเวณกลางอกมันก็เหมือนตกเหวลงไปแล้วก็เห็นก้อนที่มีเปลือกหนาๆมันแยกออกมาแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับแล้วเข่าก็อ่อนไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิ ม ก็ผมก็ปฏิบัติต่อไปเหมือนเดิมครับ ดูไปงั้นกุศลอกุศลอะไรมันเกิดขึ้นที่กลางอกนั่นแหละ ไม่ทราบว่าเป็นพัฒนาการทางปัญญาที่เกิดขึ้นไหมครับ เป็น แล้วก็เดือนถัด แล้วหลังจากนั้นล่ะมีความรู้สึกเป็นตัวเราไหม ช่วงหลังๆมาจะรู้สึกว่าความทะเยอทะยานทางโลกมันจะน้อยลงไปครับมันจะอยากมาศึกษาปฏิบัติธรรมมาก ขี้เกียจเป็นกิเลสนะ ก็พยายามทำตามหน้าที่อยู่นะครับ ทุกวันนี ้แต่ก็มีความสนใจทางธรรมไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไปด้วยครับแล้วก็ในเดือนเมษาเนี่ยก็ไปปฏิบัติอีกระหว่างที่ก่อนที่จะครบเวลาครับก็อยู่ดีก็เหมือนกับเราซูมกล้องแล้วมันก็ขยายขึ้นแล้วร่างกายก็หายไปแล้วก็เห็นแต่ยิบยิบยับยับเกิดขึ้นไปมาแล้วก็ตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะเพิ่งเคยเกิดครั้งแรกก็มีเสียงหลวงพ่อขึ้นมาชัดเจนบอกว่าสังขารูปเปกขายานแล้วก็ผมก็ยังไม่ทราบความหมายอยู่ดีแล้วก็สักพักก็มีเสียงบอกว่ามีแต่สภาวะธรรมเกิดดับล้วนๆ นั่นแหละล้วนๆ ตอนนั้นไม่มีร่างกายมีแต่หัวใจแล้วก็เต้นๆอยู่แล้วก็มีท้องพองยุบคนรอบข้างก็หายไปหมดมีเสียงกระทบมันก็ยิบๆเกิดดับไปเรื่อยๆ ดูเกิดดับไปหน้าไม่มีเราหรอก แต่พอจะออกจากสภาวะจะออกจากสมาธิครับหลวงพ่อผมก็ขยับมือแล้วมันก็เหมือนกับตกวูบลงมาที่เดิมครับมันจะอัดอัดแน่นๆขึ้นมาครับ อย่าไปบังคับมันนะถ้าบังคับขึ้นนิดหนึ่งก็แน่นละถ้ารู้อย่างที่เป็นไม่แน่นหรอกเวลาที่จิตจะรวมลงไปแล้วไปเห็นสภาวะที่ละเอียดนะเขาก็รวมของเขาเองเวลาเขาจะถอนขึ้นมานะถ้าสติตามรู้ไปเรื่อยๆมันไม่รู้สึกวูบวาบอะไรหรอกต้องฝึกอีกนะ ครับแล้วอยากทราบว่าสมถะในรูปแบบที่เหมาะกับจริตผมนี่ควรจะทำยังไงด ีเราทำที่ที่ว่าทำพองยุบใช้อะไรของคุณใช้อะไร พองยุบครับ เราทำไปทำให้ดูลืมหลวงพ่อก่อนแล้วทำสมถะไปรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูสังเกตไหมจิตมัวลง มันซึมลงครับ ซึมลงจิตมีโมหะนะนั่นสมาธิที่ฝึกอยู่เนี่ยเรียกว่าโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ดีฝึกแล้วเกิดกิเลสไม่ใช่ฝึกแล้วล้างกิเลสออกพยายามฝึกด้วยความรู้สึกตัวอย่าน้อมใจให้ซึมลงไปน้อมใจให้ซึมเราเคยชินที่ว่าถ้าน้อมลงไปแล้วมันสงบเราไม่ต้องการความสงบอย่างนั้นเราต้องการฝึกให้รู้สึกตัวพยายามให้รู้สึกตัวอย่าน้อมใจให้ซึมอย่างตะกี้ เราควรจะวางจิตไว้ที่ไหนครับหลวงพ่อ จิตเป็นคนดูนะเหมือนเราดูฟุตบอลนะจิตอยู่นอกสนามฟุตบอลจิตอยู่บนอัฐจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาอย่างจิตของคุณตะกี้มันกระโดดลงไปในสนามฟุตบอลนึกออกไหมมันถลำลงไปงั้นเราถอยขึ้นมานะเรามาเป็นแค่คนดูเห็นมันผ่านไปต่อหน้าต่อตาใจเราเป็นคนดูอยู่ ไม่ต้องมีคำบริกรรมใช่ไหมครับ บริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่บริกรรมสาระสำคัญอยู่ที่ความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตรงที่ซึมลงไปมัวลงไปนั้นจิตมีโมหะไม่ได้มีสติเมื่อเราไม่ฝึกกรรมฐานที่จะเพิ่มโมหะเราฝึกกรรมฐานที่จะเพิ่มสติ ก็ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าควรจะระวังไปติดไปคล้องกับเรื่องไหน เวลาทำสมถะเนี่ยระวังใจจะไหลลงไปให้ใจเป็นแค่คนดูอย่าให้ไหลลงไปอย่างตะกี้แล้วก็ฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร แต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ารู้สภาวะได้เป็นกลางมากขึ้นนะครับ เป็นกลางเพราะอะไรเพราะใจนิ่งระวังนะเป็นกลางมีหลายกลางกลางเพราะปัญญาเห็นสภาวะเกิดดับจนชินแล้วทุกอย่างชั่วคราวเป็นกลางอันนี้สังขารู้เบกขาอันนึงเป็นกลางเพราะประคองจิตให้นิ่งอันนี้เป็นกลางด้วยสมถะนะเพราะฉะนั้นเราอย่าประคองใจให้นิ่งของคุณนิ่งไปนิดนึงคุณรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งที่นิ่ง รู้สึกครับ ต้องเลิกซะตัวนี้ตายสงสัยจะได้สองคนละมั้ง กลับขอบพระคุณครับ ครับมัสการหลวงพ่อครับ ของคุณที่ส่งไปเมื่อกี้นะใจมันก็ตื่นแล้วนะเมื่อจิตมันตื่นแล้วก็อย่าไปน้อมให้มันมีโมหะขึ้นมาแค่รู้สึกไปเรื่อยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงคุณรู้สึกไหมไอ้ตัวที่แข็งแข็งเมื่อกี้เนี่ยลดลงไปนึกออกไหมมันหายไปอย่าไปประคองตัวนั้นไว้ปล่อยมันไปแล้วอยู่ในธรรมชาติเนี่ยปฏิบัติถูกแล้วเอาต่อไป ครับคือผมได้ฟังซีดีมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็พยายามจะปฏิบัติดูจิตนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดูความรู้สึกตัวของร่างกายครับก็เลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยเวลาจะดูจิตแล้วมันจะนิ่งเป็นเพ่งไปบางครั้งเนี่ยก็จะฟุ้งก็จะเฟ้อก็ลืมตัวไปเลยครับพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็ ของคุณนะ มาดูจิต คุณพยายามฝึกในรูปแบบบ้างนะเช่นทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานนะจิตของคุณแรงมันน้อยไปนิดนึง ครับ รู้สึกไหมมันไม่ค่อยมีแรงจิต ใช่ครับคือจะฟุ้งจะเผลอจะหลง นะมันไม่มีแรงนั่นทำในรูปแบบช่วยมันนิดนึง ครับ ไปต่อไปคนที่ส่งที่สองอ่ะเวลารู้สภาวะนะกระโดดลงไปรู้นะสลับลงไปรู้ทุกทีเลยให้รู้ทัน ในมรรคสภานักการที่หลวงพ่อที่ผ่านมาได้ลองดูกายแล้วก็ดูใจสลับไปครับไม่ทราบว่าเหมาะกับผมหรือเปล่าครับ เหมาะนะแต่ต้องขยันกว่านี ้ครับ ดูบ่อยๆนะ ครับ ดูแล้วเว้น ๆครับผมแล้วที่ประคองไปหรือเปล่าครับ ตอนนี้มีนิดหน่อยเพราะกลัวหลวงพ่อ ครับแล้วต้องทำสมถะเพิ่มเติมไหมครับ อัดเจริญสติให้เยอะๆนะสมถะน่ะไม่ยากหรอก ครับ แต่ว่าจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ยากๆสมถะนั่นแค่ถลำลงไปเพ่งใจแนบนิ่งๆอยู่ก็เป็นละ ครับ แต่ใจที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ยากใจแอบไปคิดซับไหมอ่ะต่อไปให้รู้ทันใจที่หลงไปคิดคุณเบอร์สามเหมือนกันนะหลงแล้ว นมัสการค่ะตอนนี้รู้สึกตัวว่าตื่นเต้นค่ะขอกราบเรียนถามว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องไหมคะ ก็อย่าให้ติดรูปแบบมากนะหมายถึงให้เป็นธรรมชาติตามรู้ตามดูไปแบบเป็นธรรมชาติธรรมดา ค่ะ เอาคุณเรียบร้อยไป ค่ะหมายถึงในชีวิตประจำวันนี้ก็อย่าติดรูปแบบมากใช่ไหมคะ คือจริงๆแต่ละคนนะไม่ได้ว่าโยมนะแล้วทุกคนอ่ะเราจะสร้างเปลือกขึ้นมาอันนึงหลวงพ่อชอบสอนเรื่องเปเปอร์มาเช่หมูกระดาษแต่ละคนจะสร้างเปลือกขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ในนี้ว่านี่คือชั้นละมันไม่ใช่ตัวจริงของเราในตัวจริงของโยมนะสนแต่โยมทำเป็นเรียบร้อยรู้สึกไหมแล้วกระเทาะเปลือกตัวเองออกมานะเอาตัวจริงออกมาดูเนี่ยใจเริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมเราไม่ไปบังคับมันให้นิ่งเราดูตัวจริงของมันจริงๆมันดีจริงๆมันร้ายตามรู้ตามดูไปเรื่อยแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราร้ายกว่าที่เราคิดไปเยอ ะ เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละ กราบนมัสการนะคะ เรียนถามอีกข้อหนึ่งคือเมื่อก่อนนี้ เวลานอนก็จะกำหนดลมหายใจคือกำหนดลมหายใจพยายามกำหนดลมหายใจเมื่อก่อนนี้จะฝันค คือฝันดีตลอดอย่างเช่นฝันถึงพระพุทธเจ้าฝันถึงอะไรนะฮะแต่มาช่วงหลังนี้ฝันถึงคนตายแล้วก็คนที่ได้รับความทุกข์แล้วก็สัตว์ที่ได้รับความทุกข์จะไม่ทราบว่าจะต้อง กลับ ลงยังไงค่ะ แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลเนือง ๆค่ะค่ะ กลับไปนั่นแหละสี่คนที่ส่งกันบ้านแล้วหลงหมดเลย ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตั้งแต่หลวงพ่อบอกให้เริ่มถามคำถามได้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะแล้วหลังจากที่ไมค์มาใกล้เรื่อยๆมันเหมือนหัวใจมันออกมาเต้นอยู่ข้างนอกแล้วนะคะ ตอนนี้เราเป็นแค่คนดูนะเราเห็นร่างกายมันทำงานไปสังเกตไหมมันเต้นเราเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากเวลาหัดภาวนานะค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันเคลื่อนไหวอย่างหัวใจมันเต้นมันเต้นของมันเองดูออกไหมเราเป็นแค่คนไปรู้มันเท่านั้นเองเราค่อยๆฝึกจนเห็นร่างกายนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากนะค่อยๆฝึกเรื่อย ๆค่ะก็ธรรมะจัดสรรให้ได้พบซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนะคะมาปีกว่าแล้วก็ฟังหยุดนะคะแต่ก็พยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามมีสติรู้กายรู้ใจตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่การทำงานเนี่ยบางวันมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราหลงไปอยู่กับมันทั้งวันนะคะ เขาจ้างมาทำงานนะต้องทำงานแต่พอทำงานแล้วเกิดขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยรู้ทันว่าขี้เกียจ ค่ะก็จะรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีโทสะโมหะ ใช้ได ้มีโมหะ แค่นั้นใช้ได้แล้ว ค่ะ ทำงานแล้วรู้ว่ามีโมหะ แล้วก็แต่ถ้าเป็นวันหยุดที่อยู่กับลูกเนี่ยก็มักจะมีโทสะเยอะขึ้นมาพอเวลาเขาพูดอะไรไม่ถูกใจก็บางทีกว่าเราจะรู้ตัวนะคะมันก็ค่อนข้างจะเนิ่นนานไปแล้วแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับเวลาที่รู้สึกตัวรู้ใจว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แต่ตอนมันดับไปเราไม่เคยตามรู้ได้เลยอะค่ะมันหายไป รู้เท่าที่รู้ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้ไปก่อนอีกหน่อยมีเห็นแต่ดับนะวับมีแต่ดับ ค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าสิ่งที่คิดว่ารู้อยู่เนี่ยเวลาที่คุยกับเพื่อนเริ่มไม่แน่ใจว่าเรารู้จริงหรือเปล่านะคะเป็นการรู้ตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่าร ู้นะรู้บ่อยๆไปของคุณนะมีบุญวาสนาหน่อยตรงที่ไม่ได้ติดเพ่งงั้นของคุณจิตใจเหมือนคนธรรมดาจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยเหมาะกับการทำวิปัสสนามากที่สุดเพราะจิตของคนธรรมดาเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตของคนที่ติดสมถะติดเพ่งนะมันนิ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูงั้นของคุณนี่สบายอย่างหนึ่งไม่ได้ติดเพ่งมีแต่ฟุ้งซ่านดูออกไหมมันฟุ้งไปเราคอยรู้ฟุ้งไปแล้วคอยรู้เอา ค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะขอการบ้านจากหลวงพ่อค่ะ ที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขของลูกเราต่อไป กราบขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณเดือนนึงอะค่ะก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้ทันจิตแล้วก็มีปฏิบัติตาม ลูกบ่อยๆนะดูบ่อยๆที่ฝึกอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีแล้ว ก็แต่ว่าตอนที่ปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะแต่ยังไม่สม่ำเสมอก็จะเข้าสมถะก่อนแล้วก ็ได้ทำสมถะรู้ว่าทำสมถะใช้ได้นะแต่เวลาทำสมถะไม่ใช่น้อมจิตให้เกิดโมหะอย่าไปน้อมจิตให้ซึมเวลาจิตมันรวมเป็นสมาธินะมันรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวมีสติตลอดเลยไม่ใช่รวมแบบลืมเนื้อลืมตัวงั้นเราอย่าให้ขาดสติจำเป็นที่สุดเลย ค่ะทีนี้ก็คือเพิ่งปฏิบัติเริ่มปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มั่นใจก็อยากจะถามหลวงพ่อว่า ดีไปทำอีกต้องฝึกอีกนะ ยังขี้เกียจอยู่เยอะ ขี้เกียจนี่เป็นโรคที่แสลงหลวงพ่อที่สุดเลย ค่ะก็ขออีกคำถามหนึ่งนะคะก็คืออยากจะถามว่าเราสามารถที่จะกำหนดได้หรือเปล่าว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราอยากจะเกิดมาเป็นพบภูมิมนุษย์ เราต้องซ้อมไว้ก่อนนะไม่ใช่ไปทำตอนตายนะ วิธีทายอนาคตของตัวเองว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนใครอยากเรียนบ้างหากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะแล้วตีไว้เป็นช่องๆนะใส่ชื่อกิเลสนานาชนิดลงไปโทสะช่องหนึ่งนะราคะช่องหนึ่งนะหลง จลอยเมื่อๆฟุ้งซ่านช่องหนึ่งจิตเป็นบุญเป็นกุศลอะไรพวกนี้ไว้ช่องแล้วเราลองใส่ใจเราเผลอไปแวบใส่ช่องเผลอหนึ่งคะแนนใจเราโมโหขึ้นมาทีหนึ่งใส่ช่องโมโหหนึ่งคะแนนช่องโกรธใจเราโลภขึ้นมาอยากโน้นอยากนี่นะใส่ช่องโลภเป็นหนึ่งคะแนนลองทำดู5นาทีแล้วรวมคะแนนดูคะแนนโกรธมากแล้วก็เตรียมตัวไปนรกเถอะเพราะจิตเรามีอาจินกรรมคุ้นเคยกับโทสะนะปั๊บที่จะไปเกิดในนรกเนี่ยสูงเป็นปั๊บนะไม่ใช่ว่า 100% เป็นปั๊บมีตัวเออร์เรอร์ในขณะนั้นกำลังโมโหอยู่เกิดเห็นหลวงพ่อปราโมทเดินมาแล้วอารมณ์ดีฉับพลันอย่างนี้เลยไม่ตกนรกถ้าใจโลภตลอดเวลานะคะแนนโลภมากไปเตรียมไปเป็นเปรตได้ถ้าคะแนนทิฏฐิมานะมากกูเก่งกูเก่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากนะเป็นอสุรกายถ้าใจลอยแล้วก็คิดหนึ่งแต้มใจลอยแล้วก็หนึ่งแต้มไปเรื่อยๆนะเป็นสัตว์เดรัจฉานลองไปเล่นดูนะแต่เกมนี้ห้ามเล่นในฤดูหนาวเพราะมันจะหนาวสุดขีดเลยไปลองดูนะการที่เราคอยติ๊กเนี่ยเป็นการซ้อมดูจิตนั่นเองนะถ้าจิตเราโกรธเราก็รู้ทีหนึ่งจิตเราโลภเราก็รู้ทีคะแนนรวมของมันนะคือคะแนนของสติโกรธไปร้อยครั้งนะโลภไป50ครั้งนะอย่างเงี้ยรวมแล้วก็คือมีสติ150ครั้งใครที่เล่นเกมนี้ไม่ตกนรกหรอก ขอกันบ้านด้วยค่ะ ไปทำอีกยังทำไม่พอยังทำน้อยไปอ่ะต่อไปเนี่ยๆๆเบอร์2อ่ะรู้สึกไหมจิตมันคับข้องใจมันไม่ปลอดโปร่งไม่สบายนะดูไปเบอร์3รู้สึกไหมจิตมันอ้อยส้อยอ้อยอิงลืมเนื้อลืมตัวนะลืมเนื้อลืมตัวไปพบภูมิอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วได้1คะแนนแล้วนะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาก็สักประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะในชีวิตประจำวันก็พยายามดูกายดูใจก็จะเห็นกิเลสบ้างนะคะส่วนที่บ้านก็ทำตามรูปแบบแต่ว่าพิจารณาแล้วคิดว่าตัวเองเพ่งอยู่ก็พยายามจะให้เป็นธรรมชาตินะคะก็ไม่พยายามหาที่อยู่ให้จิตพยายามดูกายเคลื่อนไหวแบบรวมๆแต่ใจจะไหลไปคิดบ่อยมาก ไหลไปคิดบ่อยดีนะเท่ากับทุกครั้งที่รู้ว่าใจไหลไปคิดนั่นคือมีสติหนึ่งครั้งละ ง ั้นจิตเนี่ยจะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เราไม่ได้ฝึกที่จะให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลก็ได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันเราจะเห็นเลยจิตโลภเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างนั้นเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นกิเลสเยอะแล้วไม่ดีนะยิ่งคุณเห็นว่ากิเลสเกิดบ่อยยิ่งดี ทีนี้จิตที่ไปคิดบางครั้งรู้แล้วก็จะหยุดบางครั้งรู้แล้วก็ยังคิดต่อ เราไม่ห้ามนะถ้าพยายามไปสั่งมันนะเครียดอย่าไปสั่งมัน แต่การที่เราเห็นจิตคิดอยู่มันเหมือนกับมีสองคนค ่ ะ ใช่มีสองคนคนหนึ่งคิดคนหนึ่งดู เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเสียเวลาหลวงพ ่ออะไรนะประโยคสุดท้ายว่าอะไรนะฟังแล้วแสลงใจ เหมือนเรานั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีเราจมกับดูความคิดหนึ่งอยู่นานมากอะ พยายามกระดุกกระดิกไว้หางานบ้านทำจะทำงานบ้านเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันจะไม่จมไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนานๆเคลื่อนไหวไว้ ค่ะ ต่อไป กับนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกก็ฟังซีดีของหลวงพ่อได้9เดือนแล้วก็เริ่มหัดปฏิบัติแล้วนะคะสิ่งที่ทำอยู่ก็คือตามรู้กายรู้ใจอะค่ะแต่คือที่เห็นนี่ก็คือเราเห็นกายไปเรื่อยๆแล้วก็ความคิดมันก็เข้ามาใช่ไหมคะพอความคิดเข้ามาเนี่ยความคิดมันก็หยุดไปแต่ไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนบอกให้เขาหยุดเพื่อจะตามดูกาย ไม่ได้บอกนะ เปล่า เอาคุณดูได้ถูกละถ้าเราไปสั่งห้ามมันนะใจจะเครียดขึ้นมาใจจะหนักหนักแน่นแน่นถ้าเรารู้ทันสภาวะที่จิตไหลไปคิดพอรู้ทันปั๊บมันขาดไปนะใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นมาใจเราไม่เครียดงั้นเราดูที่ใจของเราก็ตอบคำถามได้แล้วว่าเราไปบังคับไว้หรือเปล่าถ้าบังคับนะใจมันจะหนักหนักหนักไหม ก็ ไม่นะคะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ที่ทำได้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเนี่ยคือตอนที่ว่ายน้ำอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นร่างกายมันจะ ไปว่ายน้ำอีก ว่ายน้ำแล้วก็ดูเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวไปนะเอาการว่ายน้ำเป็นวิหารธรรมได้อะต่อไปกรรมฐานอะไรก็ได้นะแค่รู้กายรู้ใจไป กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมยังรู้ตัวรู้ใจไม่เป็นนะครับคือพยายามที่จะฝึกสมถะมันก็จะเผลอๆครับเมื่อๆบางทีก็ฟุ้งๆซ่านๆไปพอตั้งใจจะฝึกวิปัสสนาก็กลายเป็นเพ่ง พอตั้งใจเราไม่ตั้งใจบ้างสิเราไม่ตั้งใจนะ ครับ เดินๆไปเห็นสาวสวย ครับ ใจมันชอบขึ้นมาอย่างเง ี้ ยรู้ทัน ครับ กระทบอารมณ์ไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงไป ครับ ของคุณถ้าเริ่มต้นด้วยความจงใจมันจะไปเพ่งเอา ครับ พยายามกระทบอารมณ์มาก ๆครับกระทบอารมณ์มาก ๆกระทบบ่อยๆ พอเราบางครั้งตอนนี้เวลาที่โกรธนะครับมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นว่าโกรธพอเอ๊ะขึ้นว่าโกรธปั๊บความโกรธก็หายไปแต่ว่า ใช่ มันไปต่อไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่า ไม่ต้องทำอะไรรู้อยู่กับปัจจุบันนี้แหละ ครับ ก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นพอมีสติรู้ทันความโกรธก็ดับไป ครับ จิตเกิดเป็นจิตที่มีสติขึ้นมาแต่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นจิตหลงไปอีกแล้ว ครับ เนี่ยเกิดแล้วดับเหมือนกันนะทั้งจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดดับเหมือนกันหมด ครับอันนี้เพิ่งได้หลังจากฟังซีดีแล้วผมเพิ่งได้มาปั่นกันบ้านนะครับต้องขอสารภาพหลวงพ่อ ไม่แปลกนะบางคนไปหาหลวงพ่อที่วัดมันมาปั่นหน้าวัด ครับคราวนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ผมปฏิบัติมาในช่วงที่ปั่นกันบ้านเนี่ยผมทำมีถูกแนวบ้างหรือยังครับ ถูกแล้ว ครับ จิตเริ่มดีขึ้นแล้ว ครับ เบอร์สามสังเกตไหมถลำลงไปตัวนี้ตัวที่พลาดอยู่เอาต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะฟังซีดีและอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาประมาณ2ปีเศษแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนแล้วก็ทำอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยเจ้าค่ะทีนี้อยากให้หลวงพ่อช่วยตรวจดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าคะ ใช้ได้นะแต่อย่าน้อมใจให้ซึมๆนะ ค่ะ อย่าพยายามให้ซึมพยายามรู้สึกตัวไว้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกดีกว่าน้อมใจให้นิ่ง ค่ะทีนี้จะเรียนถามอีกคำถามนึงคือบางทีช่วงที่สติมันเกิดบ่อยๆแล้วทีนี้ก็เห็นสภาวะในใจมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทีนี้จะช่วยน้อมพิจารณานิดนึงได้ไหมคะว่ามัน คือถ้ามองเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องพิจารณาพิจารณานะเอาไว้ตอนที่ดูอะไรไม่รู้เรื่องจะช่วยมันคิดแต่ถ้าดูเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วอย่าเสียเวลาพิจารณา อยากขอกรรมการบ้านด้วยค่ะ ที่ทำอยู่ก็เยอะแล้วนะทำไม่ได้ตลอดก็แล้วกัน กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เบอร์สองรู้สึกไหมใจเราไปไหนเมื่อกี้นี้นึกออกไหมมันหลงไปนะหลงไปรู้สึกไหมความเป็นตัวตนมันมีเราผุดขึ้นมาเป็นคราวๆมันยังมีความรู้สึกเป็นเราผุดขึ้นอยู่นะนั่นที่แหวกเบิกอะไรไม่ใช่โสดาปัตติมรรคนะดูไปตัวเนี้ยอ่ะถึงไหนละ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีแล้วก็ได้อ่านหนังสือของพ่อมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างบางครั้งจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกทางไหมคะ ถูกสิดีกว่าไม่ปฏิบัติ ดูไปเรื่อยๆนะ มีข้อแม่ตาแนะนำ สังเกตไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกัน ค่ะอ ย่างตอนนี้เรามีความสุขรู้สึกไหม ค่ะ เรามีความสุขเราก็รู้ไป ค่ะ สังเกตไหมความสุขเริ่มหดลงไปละ ค่ะ ดูออกไหม ค่ะแต่ว่า เห็นความอยากพูดไหมให้เราคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันเรื่อย ๆแต่ว่าเวลาปฏิบัติเราจะเห็นกิเลสมากเลยค่ะ นั่นแหละภาวนาเป็นคนที่ภาวนาเป็นนะจะเห็นเลยว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยคนภาวนาไม่เป็นจะคิดว่าเราไม่มีกิเลส แล้วมันเบื่อหน่ายอะค่ะหลวงพ่อแล้วมัน เห็นตามความเป็นจริงมันเบื่อนะแต่ไม่ชอบมันเป็นโทสะอีกตัว จะแก้ได้ยังไงไหมคะ ไม่แก้คำว่าวิปัสสนาไม่มีคำว่าแก้นะมีแต่รู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยเห็นไหมกิเลสจะเกิดห้ามไม่ได้กุศลจะเกิดหรือไม่เกิดสั่งไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆหมดยัง ค่ะ อีกไหม ค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อ เหลืออีกกี่คนที่เตรียมไว้สี่เหรอเรามีเวลาสี่นาทีอ่ะว่าไป ค่ะขอเรียนถามว่าที่ตัวเองปฏิบัติมาถูกต้องแล้วหรือเปล่าคะ ต้องฝึกบ่อยๆนะแล้วตามรู้ตามดูไปมันเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้ว ที่เริ่มรู้สึกนี้ถูก ถูกแล้วนะแต่ว่าอย่าจงใจนะ ค่อยๆรู้สึกไปรู้สึก ไม่ได้ติดเพ่งใช่ไหมคะ มีนิดหน่อยเกรงใจเกรงใจแม่อยากบอกมีเพ่งนิดหน่อย แล้วในรูปแบบก็ปฏิบัติเหมือนเดิม ได้แต่ระวังจิตจะไปถลำลงไปจ้องนะอย่าให้จิตถลำลงไปจ้องก็แล้วกันในตอนนี้จิตลงไปคิดทราบไหมอ่ะคนต่อไปรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจรู้ไปเล่นๆนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจจะสอนธรรมะเราทั้งสิ้นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเขาสอนไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยคนต่อไป นมัสการค่ะหลวงพ่อก็จะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกต้องไหมคะ โอ้ถามเหมือนกันหมดเลยลอกกันบ้านกันปฏิบัติก็ถูกแล้วนั่นแหละนะถูกมากถูกน้อยก็ถูกแหละ ยังมีกฎอยู่บ้าง มีสังเกตไหมใจตอนนี้ฟุ้งซ่านออกไหมนั่นเราก็รู้ทันอย่างเนี้ยเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรียนบังคับตัวเองให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงของมันอย่างจิตฟุ้งซ่านก็รู้ไปเห็นไหมมันฟุ้งซ่านได้เองเราบังคับมันไม่ได้อะคนต่อไป กรรมสการพระอาจารย์ครับคือที่พระอาจารย์สอนว่าให้ระลึกรู้ถึงความรู้สึกด้วยใจที่เป็นกลางทีนี้ธรรมชาติของคนเวลาทำไปต้องมีความอยากขึ้นมานำไปก่อน ไม่เป็นไรเบื้องต้นอยากไว้ก่อนได ้ อยากแล้วรู้ทันพระนนท์ท่านสอนนะบอกว่ามีตัณหาเพื่อวันหนึ่งจะละตัณหามีมานะเพื่อวันหนึ่งละมานะมีทิฏฐิเพื่อวันหนึ่งละทิฏฐิเบื้องต้นมันก็ต้องมีกิเลสก่อนอยากปฏิบัติก่อนอยากปฏิบัติไม่เป็นไรไม่ใช่ไปรู้ว่าอยากแล้วเลยไม่ปฏิบัติไม่ใช่เบื้องต้นให้มันอยากไปก่อน แล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่เกิดที่รุนแรงแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็น ไม่เป็นไรแรกๆเราจะรู้แต่ของที่แรงๆก่อนค่อยๆฝึกไปต่อไปของละเอียดก็เห็นเอง มีวิธีการที่จะแน่น อยู่ที่ทักษะของเราขยันดูบ่อยๆพอจิตจำสภาวะได้แม่นยำแล้วสติจะเกิดบ่อยตอนนี้จิตเราจำได้แต่สภาวะที่หยาบสภาวะที่ละเอียดจิตยังไม่เข้าใจเราหัดรู้หัดดูต่อไปจิตก็เข้าใจขึ้นมาสติก็เกิดบ่อยขึ้นมา ครับขออีกนิด เขาคุณอย่าให้นิ่งนะ ครับเคยอ่านประวัติของหลวงปู่ดูลที่ท่านตอบพระราชบุตรฉาของในหลวงว่ากิเลสทั้งหมดเกิดขึ้นที่ใจให้เพ่งดูที่ อันนั้นเป็นสำนวนนะ อ๋อเป็นสำนวน เป็นสำนวนจริงๆก็คืออะไรเกิดขึ้นมาที่ใจให้รู้ทันเวลารู้ไม่ให้ถลำลงไปรู้คนไทยใช้คำว่าเพ่งเนี่ยมักจะให้อารมณ์ความรู้สึกว่าต้องถลำลงไปจ้องจริงๆก็คือให้รู้เอาในสติปัฏฐานเคยอ่านไหมว่ามีแต่คำว่ารู้นะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์เฉยๆก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้เวิร์บมีคำเดียวคือรู ้ครับผม กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฝึกดูกายดูใจมาได้ระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยถนัดดูกายอะค่ะจะถนัดดูจิตมากกว่าไม่ว่าอาการของจิตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะรู้เร็วมากเลยค่ะหรือแม้กระทั่งแบบตอนฝันตอนนอนเนี่ยฝันเราก็รู้แต่ปัญหาก็คือว่าคือเราก็รู้มาเรื่อยๆแต่คือยังไม่เกิดปัญญานะคะที่ว่าจะทำให้ทราบว่ามากายใจเนี่ยมันไม่ใช่เราอะค่ะหลวงพ่อ ดูมันทำงานไปนะดูมันทำงานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกอย่างถ้วยน้ำเนี่ยลองดูที่ถ้วยน้ำเรารู้สึกไหมถ้วยน้ำเป็นตัวเราเราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมเรามันดูที่กายดูที่ใจเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีเราหรอกค่อยๆดูไปหมดละโอ้หลวงพ่อชนะตรงเวลาเป๊ะเลย ครับพวกเราก็ได้ใช้เวลาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาพอสมควรนะครับในนามของชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาชิกพนักงานทุกท่านนะครับขอน้อมนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อปราโมทย์ปราโมทย์โชว์เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมให้กับพวกเราชาวธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับฟังในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอเป็นผู้แทนของพวกเรานะครับกล่าวนำถวายทานแด่หลวงพ่อและขอให้พวกเราทุกท่านว่าตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระคุณท่านหลวงพ่อปราโมทย์ปราโมทย์โชขอหลวงพ่อได้โปรดรับ จตุปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตอบสิ้นกาลนานเทอญ ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนารโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง สาธุ ภาวนานะภาวนาเพื่อช่วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆแล้ววันหนึ่งเราจะมีความสุขที่สุดเลยอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะการภาวนายังไงก็ผิดทำไงก็ผิดเราก็จะพบว่าทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดปรุงแต่งเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยแต่ถ้าไม่ทำยิ่งผิดมากกว่าอาศัยการทำผิดๆไปเรื่อยๆนี่แหละเราก็ใจก็ค่อยฉลาดขึ้นมาเรารู้ทันขึ้นมาวันหนึ่งก็พ้นไปเดี๋ยวหลวงพ่อลาก่อนนะลาก่อนนะพี่สวรสิทธิ์สวรสิทธิ์สุนทรเกียรตินี่รู้จักกับหลวงพ่อตั้งแต่ปี14นะพวกเราหลายคนยังไม่เกิดเลยมีโอ้โหด้วย